Ամբողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 8-ն է, օրը 5-7-ի։ Տարաբնույթ սյուժեներով եւ հետաքրքիր պատմություններով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում Բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Իրինա Հայրապետյանը, ով մանկուց երազում էր դառնալ երգչուհի կամ դերասանուհի, այդպես էլ չդարձավ։ Ժամանակի հետ փոխվեցին նրա ցանկություններն ու երազանքները։ Մանրամասները մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի հետ զրույցում։ Մշակութային լուրեր։ Ընթացիկ տարվա հունվար ամսում Արցախի նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվել են մի շարք դիտարկումներ։ Թեմայի շուրջ մեր աշխատակից Վան Նովիկովը զրուցել է ծառայության աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության որակի և օպերատիվ հսկողության տեսչության պետ Արթուր Ներսիսյանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Ժամանակն այնքան արագ է թռչում, որ կրտսեր կոլեգայից մի օր վեր է սածվում ավագ գործընկերոջ, ով նույնիսկ կարող է աշխատանքային փորձից ինչ-որ բան պատմել, խորհուրդներ տալ և ասել, որ ուրախ կլինի միասին աշխատել։ Բանասիրական ֆակուլտետի լրագրություն բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողների հետ հանդիպեցի, ովքեր այժմ փորձուսուցում են անցնում հեռուստատեսությունում։ Նրանք բոլորը տարբեր կերպ են ընտրել լրագրողի մասնագիտությունը, ոչ բոլորն են մանկուց իրազել և երևի թե քչերն են պատրաստ այն դժվարություններին, որ հանդիպում են լրագրողի ճանապարհին։ Բայց նրանք, ովքեր իրապես ցանկանում են տիրապետել այս մասնագիտության նրբություններին և պատրաստ են փորձություններին, կանեն հնարավորը լավ մասնագետ դառնալու համար։ Իրինա Հայրապետյանը երգչուհի չդարձավ, ոչ էլ դերասանուհի, ինչպես մանկուց էր երազում։ Հետագայում հասուն որոշում կայացրեց։ Նրան գրավեց աշխարհի ամենահետաքրքիր մասնագիտություններից մեկը։ Լսենք մեր զրույցը։ Ինա, ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Այժմ փորձուսցման շրջան է հեռուստատեսությունում, ինչքան տեղյակ եմ, եւ մինչ փորձուսցման մասին խոսելը կցանկանայի խոսենք այն մասին, ինչպես ընտրեցիր մասնագիտությունը, ինչպես հայտնվեցիք այս բնագավառում։ Նախ, ինչպես շատ-շատերը, ես սկզբում դեռ մանկուց չէի ընտրել այս մասնագիտությունը։ Ես սկզբնական շրջանում ուզում էի դառնալ երգչուհի, բայց հետո որ ժամանակ անց արդեն հասկացա, որ երգելը իմը չէ, ընդհանրապես ձայն չունեմ, ավելի ճիշտ ինձ հասկացրին, որ ես ձայն չունեմ։ Հետո ուզում էի դառնալ դերասանուհի։ Տատիկս միշտ ասում էր, որ դու ի ծնե դերասանուհի ես, պետք չի սովորել եւ այլն եւ այլն, բայց հետո այդ մասնագիտությունը չընտրեցի եւ արդեն ավելի հասուն տարիքում 9-րդ դասարանում որոշեցի, որ պետք է դառնամ լրագրող, որովհետև եթե օրինակ ինչ որ մի բան էին ասում ու իմ ընկերները, ես ավելի շատ իմ ընկերները դեմ էին դրան, ապա նրանք լրում էին, նրանք խոնար ընդունում էին այդ փաստը, բայց ես միշտ արձագանքում էի, բողոքում էի, ասում էի, որ չէ, այդպես չպետք է լինի, ու նրանք էլ օգտվում էին իմ այդ հատկությունից, որովհետև ես պայքարում էի, նրանք էլ ինձ հետ հավասար վայելում էին այդ պտողները, այդպես էլ հայտնվեցի լրագրության բաժնում։ Փաստորեն հասուն որոշում էր, ինչը շատ գովելի է։ Ուսանողական տարիներն ամենաակտիվ, ամենաեռուն շրջանն են, այսպես ասենք, այն ակնկալիքները, բնականաբար ինչ որ ակնկալիքներով է ստարծել ուսանող ընդհանրապես, եւ այդ ակնկալիքները արդյոք իրագործվում են կամ դեռ ընթացքի մեջ են։ Երբ դեր չէի ընդունվել համալսարան, մտածում էի, որ մենք ակտիվ գործունեություն ենք ծավալելու ուսանողական տարիներին, նյութեր ենք գրելու, ռադիո հեռուստանյութեր ենք պատրաստելու եւ այլն, բայց հետո առաջին կուրսում հասկացա, որ չէ, մի քիչ ավելի զուսպ է անցնում մեր այդ ուսանողական տարիները, եւ արդեն երրորդ կուրսից սկսած, երբ երրորդ կուրսում հանդիպում էինք ունեցել Նորե Գասպարյանի հետ, նա եկավ եւ ասաց, որ այսպիսի նոր ծրագիր են ուզում իրականացնել Արցախի հանրայինում, որ նրանք ընտրելու են ուսանողներ, որոնք նոր երիտասարդական միտք են հաղորդելու հեռուստատեսությանը, նոր հաղորդմամբ են հանդես գալու եւ ընտրեց ու հիմա 5 հոգով, 5 ուսանողներով պատրաստում ենք նոր երիտասարդական հաղորդում։ Հաղորդումը կրելու է համանուն երիտասարդական վերնագիրը, որտեղ 5 ուսանողները տարբեր սյուժեներով հանդես են գալու։ Ամեն մեկս ունենք մեր ուղղվածությունը եւ հուսով ենք, որ սպասված հյուրը կլինի մեր լսարանի համար, Արցախի հանրայինի լսարանի համար։ Կոնկրետ դու ինչ ուղղվածության թեմաներ ունենաս? Ես ընտրել եմ հմուտ երիտասարդ, հետաքրքիր երիտասարդ ուղղվածությունը, որովհետեւ ականատես մի ղեշա դեպքերի, երբ օրինակ երիտասարդները ոչինչ չեն անում, եւ երբ նրանց հարցնում են՝ «Բա ինչու, ինչ որ բանով չես զբաղվում, ոչ մի նպատակ չունես կյանքում», նրանք պատճառաբանում են ասելով, որ մենք փոքրիկ երկրում ենք ապրում, ոչ մի հնարավորություն չկա, ընդլայնվելու հնարավորություն չկա, եւ ես ուզում եմ ներկայացնել նրանց, որ ընդհանրապես բոլորը մեղավոր են։ Հա, բոլորը մեղավոր են, բացի իրենցից, եւ ուզում եմ ներկայացնել նրանց երիտասարդների, ովքեր անտեսելով այդ պատճառաբանությունները, այնուամենայնիվ հասել են իրենց նպատակներին, ինչ որ կարևոր բանով զբաղվում են, իրենց իրաց գործը դարձնում են իրենց կյանքի գործ, եւ հուսով եմ, որ դա բարակիչ կլինի մեր երիտասարդների համար։ Իհարկե, լրատվամիջոցների ֆունկցիաներից մեկն էլ այն է, որ լավ դրական օրինակներով բարակենք մյուսներին, հետաքրքիր մարդկանց, խոչընդոտները հաղթահարող մարդկանց նաեւ օրինակները։ Հուսով եմ, որ մեր նոր երիտասարդական հաղորդումը հենց այդպիսին է կլինի։ Իննա, իսկ արդյոք միայն մայրաքաղաքի երիտասարդներն են ընդգրկված, թե նաև շրջաններում երիտասարդներին է ընդգրկել, քանի որ շրջաններում կան խնդիրներ, երիտասարդներ ունեն խնդիրներ, որոնք, ասենք, հնարավոր է, որ մայրաքաղաքի բնակիչ երիտասարդը չունենա, կան լուսաբանելու անհրաժեշտություն ունեցող թեմաների երիտասարդների հետ կապված։ Անշուշտ մենք ենք մտածել դրա շուրջ, եւ մեր 5 հոգուց կան աղջիկներ, ովքեր հենց ներկայացնում են գյուղի շրջաների երիտասարդների կյանքը, գյուղական մթնոլորտը։ Այսինքն ակնկալենք, որ նաեւ գյուղական միջավայրի կամ գյուղական երիտասարդության մասին էլ է խոսվելու։ Այո, իհարկե, կարող եք վստահ լինել, որ մենք ոչ մեկին չենք մոռանա, բոլորին կընդգրկենք մեր հաղորդման մեջ։ Իննա, շուտով դու պրակտիկայում կզգաս, այսինքն ոչ միայն ուսանողական փորձուսուցումը ես նկատի ունեմ, այլ գործնականում կզգաս լրագրողի աշխատանքի բոլոր նրբությունները, դժվարությունները, որոշները երևի արդեն զգացել ես։ Ինչն ես կարևոր համարում այդ դժվարությունները հաղթահարելու ճանապարհին, ասենք ինչ որ կարևոր մարդկային հատկանիշներ, թե ժամանակի հետ սովորվող, ժամանակի հետ ընկալվող ինչ որ բաներ։ Հարուստատեսությունը կարծում եմ այն ոլորտն է, որտեղ քննադատությունները շատ-շատ են, եւ ես իմ դեռ առաջին փոքրիկ քայլերն եմ անում ու արդեն լիքը քննադատությունների եմ հանդիպել, ու կարծում եմ ամենակարևորը այն է, որ դու շարժվես կոնտրաստ ճանապարհով ու այդ քննադատությունները երբեք քեզ չկոտրեն։ Իսկ լրագրող, զրուցակից, հասարակություն այդ հարաբերությունների կոնտեքստով, այսինքն լրագրողը ինչպիսին պետք է լինի, որպեսզի նրա նյութը լինի ոչ միայն պահանջված, այլ նաև, այսպես ասած, հումանիստական կանչե թեմաներ, որոնք մի քիչ մարդկային առումով վախենում ես շոշափել, մի քիչ նրբանկատություն եւ այլն եւ այլ նման բաներ է անհրաժեշտ ոչ միայն տեղեկատվություն ստանալ։ Եթե այս պահին ասեմ, որ լրագրողը պետք է լինի օբյեկտիվ, ապա դա մի քիչ ծիծաղելի կթվա, որովհետև մեր օրերում գրեթե չկա օբյեկտիվություն ոչ լրագրողների կողմից, ոչ էլ ընդհանրապես ոչ մեկի կողմից, եւ կարծում եմ, որ լրագրողը պետք է լինի ավելի շատ մարդամոտ, որովհետև պատահական չէ, չէ՞, որ լրագրությունը ասում են 4-րդ իշխանություն։ Կարծում եմ, լրագրողը պետք է ավելի շատ լինի հասարակության կողքին, պաշտպանի հասարակության շահերը եւ աշխատի հենց հասարակության համար։ Մենք սկզբից փորձուսուցման մասին մի փոքր խոսեցինք, որ այժմ այդ շրջանն է եւ ընդամենը 2 օր է, ինչքան տեղյակ եմ։ Բնականաբար դեռ ինչ որ բան խոսել արդյունքների մասին չենք կարող, բայց կարող ենք ակնկալիքների մասին խոսել իհարկե այս փորձուսուցման հետ կապված։ Ուզում եմ ասել, նախ ցավալի է, որ մեր փորձուսցումը 4-րդ կուրսում է, որովհետև կարծում եմ 4-րդ կուրսի լրագրության բաժնի ուսանողը արդեն պետք է բավականին նյութեր ունենա, թե տպագրված, թե ռադիոհեռուստանյութեր ունենա, գոնե ծանոթ լինի։ Այո, գոնե ծանոթ լինի տեխնիկային, ձևին, ինչը ինչից հետո են անում, ինչպես են անում եւ այլն, բայց մենք անցնում ենք пассив պրակտիկա, այսինքն մենք կարելի է ասել, տուրիստների բնույթ են գրում, այս ուղակի ցույց են տալիս այսպես է աշխատում եւ այլն։ Մենք ոչ մի գործնական բան չենք անում։ Նախատեսված է 4 շաբաթյա փորձուսցում, որից առաջինը մենք հիմա այս պահին անցկացնում ենք հեռուստատեսությունում, հաջորդ շաբաթը կանցկացնենք ռադիոյում եւ երկու շաբաթները վերջին կանցկացնենք թերթում։ Ուզում եմ ավելի շատ գործնական ինչ-որ աշխատանքներ կատարենք, ոչ թե ուղղակի նայենք, ուղղակի մեզ ասեն, այսպես է գրվում նյութը եւ այլն, ուզում եմ մենք էլ պատրաստենք այդ նյութերը, մենք էլ ներկայանանք հեռուստադիտողին, ռադիո ընկերին, թեկուզ փորձնական ինչ-որ մի նյութ հաղորդելով։ Լրագրությունը համաձայն է այն մասնագիտությունն է, որ պարզապես լսելով, կողքից նայելով լրագրող չեն դառնում։ Լրագրողը պետք է ինքը մի անգամ անի այդ գործը, որպեսզի սովորի, որպեսզի վարժվի ի վերջո, նա ընտրել է այնպիսի մասնագիտություն, որը թերևս ամենամոտն է մարդկանց, ամենաշատն է շփվելու մարդկանց հետ եւ առհասարակ ավելի լավ է մեկ անգամ ինքը սեփական սխալներով, ոչ լիարժեք, ոչ իդեալական ինչ որ նյութ պատրաստի, քան 1000 անգամ լսի, թե ինչպես են դա անում։ Ամբողջությամբ համաձայն եմ ձեր կարծիքի հետ եւ կարծում եմ սա իրոք այն մասնագիտությունը չէ, որ դու սովորելու ես, կարմիր դիպլոմով ավարտելու ես եւ դառնալու ես փայլուն լրագրող։ Դու պետք է այն պրակտիկ ինչ որ աշխատանքներ կատարես դրան հասնելու համար։ Կարծում եմ իդեալական լրագրող դառնալու համար պետք է երկար ճանապարհ անցնել գործնական, ոչ թե լավ սովորել։ Ու դեռ հարց է, դու իդեալական այդ ձեր ասած լրագրող կդառնա, որտեղ լրագրողը կոփվում է ամբողջ իր գործնական կյանքում։ Չգիտեմ, կա այդպիսի էտապ, երբ ասեն լիարժեք տիրապետում է իր մասնագիտությանը, որովհետև լրագրողը ամեն օր սովորում է իր յուրաքանչյուր զրուցակցից, մեծից փոքր, եւ թերևս մինչեւ կյանքի վերջ։ Ես համենայն դեպս աշխատանքային որոշակի փորձից ելնելով եկել եմ այդ եզրակացության, որ մենք ամեն օր մեր ցանկացած զրուցակցից ինչ-որ բան սովորում ենք։ Այնպես որ ես մաղթում եմ նաև որպես ապագա կոլեգայի, որ այն հաճույքը, այն սերը, որ տվել ու ստացել եմ իմ զրուցակիցներից ու իմ աշխատանքից, նաև դու կստանաք եւ գործնականում զգաք, որ եթե սիրում ես մասնագիտությունդ, դա շատ ավելին է, քան այն խոչընդոտները, որոնք պետք է հաղթահարես։ Շնորհակալություն բարի մաղթանքների համար։ Հաղորդումը պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ Քաղերին բակի, էլ ոչինչ չխանգարի։ Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GDM ռադիո բաժնում։ Հարգելի ուղդիրներ, այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ Կիևում բեմադրվել է Բաքվում հայերի ջարդի թեման ընդգրկող հայուհու ադրբեջանցու սիրոպատմության մասին մոնոներկայացում։ Ներկայացման հիմքում ընկած է հայտնի Բելարուս գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Սվետլանա Ալեքսիևիչի Second Hand-ի ժամանակը անունով գործը։ Սա կարծես Ռոմեո և Ջուլիետայի մասին լինի, միայն թե նրանց անունները Մարգարիտա և Աբուլֆազը։ Ասել է գրողն իր գործի մասին, որը պատմում է ազգերի միջև ատելության խոչընդոտին բախված սիրո ու նրանց պայքարի մասին։ Ներկայացման ռեժիսորն է Իրինա Մելնիկը, իսկ հայուհի Մարգարիտայի դերում հանդես է եկել ուկրաինացի Բելարուս դերասանուհի Ելենա Դուդիչը։ Մարտի 2-ին Տրետյակովսկայա պատկերասրահում կբացվի քանդակագործ Նիկոլայ Նիկողոսյանի անհատական ցուցահանդեսը, որը նվիրված է իր ծննդյան 100-ամյակին։ Խոշոր ցուցադրությունը թույլ կտա գնահատել Նիկողոսյանի հմտությունը ոչ միայն որպես քանդակագործի, այլ նաև որպես նկարչի, քանի որպես նկարիչ նա քիչ հայտնի է հասարակությանը։ Ցուցահանդեսում առաջին անգամ ցուցադրվելու են նրա բոլոր ստեղծագործությունները՝ դիմանկարներ, բնապատկերներ, 60 նկար վարպետի ընտանիքի հավաքածուից։ Բացի այդ, կներկայացվեն 10 գրաֆիկական թերթեր, ինչպես նաև ընտանեկան հավաքածուից և Տրետյակովսկայա պատկերասրահի հիմնադրամից 63 քանդակներ։ Հոլիվուդյան դերասան Կալիֆոռնիայի նախկին նահանգապետ Արնոլդ Շվարցնեգերը կնկարահանվի վեստերն ժանրի սերիալում։ Սերիալի վերնագիրը կարելի է թարգմանել որպես ուղեկցող անձ։ Գործողությունները տեղի են ունենալու բնիկ ամերիկացիների բնակավայրերում։ Ըստ սյուժեի, շերիֆի օգնականը պետք է բռնի լեգենդար հանցագործի, իսկ այդ հարցում իրեն պետք է օգնի անգութ մարշալը, որին է կմարմնավորի Շվարցնեգերը։ Եթե նախագիծն իրականություն դառնա, ապա դերասանի համար այն կլինի առաջին սերիալը։ Գահերի խաղը սիրված հեռուստասերիալի ստեղծողներ Դևիդ Բենյոֆը և Դենիել Բրետ Ուայսը սցենար կգրեն ու նոր ֆիլմաշարքը նկարահանեն աստղային պատերազմների հիման վրա։ Այսօր Դևիդը և Դենը լավագույն սցենարիստներից են։ Բազմակողմանի հերոսների շուտ սյուժեի խորության և դիցաբանության հարստության նրանց համադրությունը նոր հեռանկարներ կբացի ու դեպի զարգացման անհավանականորեն հետաքրքիր ուղիներ կտանի աստղային պատերազմները։ Ֆիլմերի նոր սերիան կապված չի լինի աստղային պատերազմների աշխարհի հիման վրա նկարահանված նախկին սերիալների և նոր կինոսագայի 4-րդ երապատման հետ։ Մեքսիկացի ռեժիսոր Գիլերմո դել Տորոն պատմել է Բոբ և Հարվի Վայնշտերներին պատկանող Միրամաքս ընկերության հետ ունեցած փորձի մասին։ Դել Տորոն աշխատել է Հոլիվուդի մի շարք ազդեցիկ ներկայացիչների հետ և նրա խոսքով նա վատ պահվածքի է բախվել միայն 1997 թվականին, երբ Միրամաքսի համար նկարահանել է Մուտանտներ ֆիլմը։ Սա ահավոր փորձ էր, խոստովանել է Դել Տորոն։ Ռեժիսորը պատմել է, որ ստուդիան խառնվում էր ամեն ինչի մեջ և ինքը ոչ մի հաճելի օր չի ունեցել։ Դել Տորոն նաև նշել է, որ այս աշխատանքը շատ բան է սովորեցրել իրեն և ինքն օգտագործել է այս փորձը, այդ թվում Ջրի ձևը ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ Գիլերմո դել Տորոյի Ջրի ձևը ֆիլմն արժանացել է ԱՄՆ-ի կինոռեժիսորների գիլդիայի մրցանակին։ Գիլերմո դել Տորոյի 4 մրցանակի արժանացած կինոնկարը ճանաչվել է լավագույն ֆիլմ, իսկ դել Տորոն հաղթել է լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում։ Դրանից բացի Ջրի ձևը ֆիլմն արժանացել էր նաև Վենետիկի 74-րդ կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Սարով գնալու ասա որ գանձորքով ուղտեք մենք արել

Աջ Մերուկն է եթերում, մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Վարդանանց զորավարների եւ 1036 վկաների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ռոբերտ Բերթոնը, անգլացի հոգևորական գրող գիտնական, Բերնարդ Կուրտուան, ֆրանսիացի քիմիկոս, բացահայտել է մորֆինը, Ժյուլ Գաբրիել Վերնը, ֆրանսիացի նշանավոր գրող, գիտական ֆանտաստիկայի հիմնադիր, Մարտին Բուբերը, գերմանացի փիլիսոփա, սիոնիզմի գաղափարախոս, Ֆրանց Մարկը, գերմանացի նկարիչ, էքսպրեսիոնիստ, Լանա Թերները, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Վաչեսլավ Տիխոնովը, ռուս-հայտնի կինոդերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Իրինա Մուրավյովան, ռուս դերասանուհի, Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստուհի։ Ավատերան խոշտել են դեսքոտ է մեջ ինչ է, արև ուսին դուշ են գամ։ կգտնեմ երանգ հանավատ գույնի աշխարում Եվ կբացնեմ նորից մի նկար, որ մենք չենք տեսնում Խավարը մի պա կանցնի այրելով Եվ սիրտը հանկարծ կլծվի Եվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով տեղինը